i dag sitt hon är helt och fryses av och slänger bäst som letsten tyst. Tingen och vet det som i hintel var, och det bär vet det till och går.